Proponowaną przez PiS przedstawia w Sejmie poseł Bogdan Rzońca. Nie żyje sędzia Trybunału Konstytucyjnego profesor Lech Morawski. Do Indii wyruszyli uczniowie Chorzowskiego Liceum. Będą zwiedzać, ale też pomagać chorym i ubogim. Dzięki niej ma się poprawić stan dróg i bezpieczeństwa. Poseł PiS Bogdan Rzońca przedstawia posłom proponowaną przez partię rządzącą opłatę drogową. Opłata, którą mają wnosić m.in. producenci i importerzy paliw, nie spowoduje, że drożej zapłacimy za benzynę, mówi poseł. Opłata drogowa zasili fundusz dróg samorządowych. W przypadku benzyn i olejów napędowych ma wynieść 20 groszy za litr. W przypadku gazu prawie 37 groszy za kilogram. Bogdan Rzońca mówił w Sejmie, że jego ugrupowanie przyczyniło się do likwidacji tzw. mafii paliwowej i dzięki temu sytuacja rodzimych koncernów uległa poprawie. Zlikwidowaliśmy korupcję i przestępstwo w obszarze paliwowym. Dzięki temu polskie koncerny paliwowe obracają dużą ilością paliwa i mają oczywiście odpowiednie zyski z tego tytułu. Więc przekaz z mojej strony jest taki, że wcale opłata drogowa nie musi się przełożyć na wzrost ceny paliwa. Przeciwna opłacie jest cała opozycja, która uważa, że po uchwaleniu ustawy ceny paliw wzrosną, a to doprowadzi do wzrostu cen w ogóle. Nie żyje sędzia Trybunału Konstytucyjnego Lech Morawski. Profesor został wybrany w skład sędziów Trybunału przez Sejm w grudniu 2015 roku. Zaczął orzekać rok później, kiedy prezesem Trybunału Konstytucyjnego została Julia Przyłębska. W internetowej telewizji w Polsce.pl prezes Trybunału powiedziała, że jest zaskoczona tą nagłą śmiercią. Z wielkim smutkiem, żalem i zaskoczeniem przyjąłem wiadomość, że sędzia Morawski nie żyje. Zaskoczeniem, bo jest to nagła śmierć. Zawsze nagła śmierć powoduje, że zaczynamy myśleć o tym, co się wydarzyło wcześniej. Jest mi tym bardziej przykro, że w ostatnim czasie sędzia Lech Morawski doświadczył straszliwej, niewyobrażalnej nagonki, nagonki medialnej. Profesor Lech Morawski od 90 roku był związany z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu. Kierował m.in. Katedrą Teorii Prawa i Państwa. Był również kierownikiem Katedry Filozofii Prawa na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Odszedł w wieku 67 lat. W serwisie Trójki informacje z zagranicy. Syryjskie Obserwatorium Praw Człowieka informuje, że ma potwierdzone informacje o śmierci szefa ISIS, Abu Bakra al-Baghdadiego, donosi agencja Reuters. Jednak głównodowodzący siłami amerykańskimi w kampanii przeciw tzw. państwu islamskiemu, generał Stephen Townsend wyjaśnia, że nie można potwierdzić tej informacji. Nie wiem, czy żyje, czy nie. Nie wiem, gdzie jest, jeśli żyje, ani gdzie może być jego ciało. Jeśli zmarł, nie mam zielonego pojęcia. Krzysztof Lidl, ekspert do spraw terroryzmu, wyjaśnia natomiast, że informacje o rzekomej śmierci al-Baghdadiego pojawiły się też kilka tygodni temu. Wtedy to Rosjanie mieli go zabić podczas nalotu w Syrii. Tak naprawdę Rosjanie nie posiadają tego, co jest najistotniejsze podczas tego typu operacji, a więc takich twardych dowodów na to, że to był konkretna ta osoba, że to był Baghdadi. Myślę, że dzisiaj ta dyskusja na temat tego, czy rzeczywiście doszło tam do zabicia Baghdadiego, czy są na to dowody, wynika głównie z tego, że nie zabezpieczono ani ciała, ani chociażby materiału DNA. Abu Bakr al-Baghdadi, jeden z najbardziej poszukiwanych na świecie terrorystów, był przywódcą sunnickiej organizacji terrorystycznej Państwo Islamskie w Iraku i Lewancie. Kiedy w 2014 roku jego nazwę zmieniono na Państwo Islamskie, ogłosił się jego samozwańczym kalifem. W podróż do Indii wyruszyli uczniowie Chorzowskiego Liceum imienia Juliusza Słowackiego. Będą zwiedzać, ale i pracować jako wolontariusze w Kalkucie. Ich zadanie to pomoc chorym i ubogim w domach założonych przez Matkę Teresę, mówi dyrektor szkoły Przemysław Fabiański. Będziemy pracować na rzecz ludzi cierpiących, chorych, umierających, okaleczonych, niedorozwiniętych dzieci. Będzie to kilka dni takiej pięknej, bo bardzo ciężkiej pracy. A ważnym punktem wyprawy jest też spotkanie z wnuczką Maharadży. Wizyta w Jamnagarze, gdzie zostaliśmy zaproszeni przez księżniczkę Harshad Kumari, która jest wnuczką Maharadży Digvi Jaya Jai Singha. Maharadża w 1942 roku uratował kilka tysięcy, oficjalnie chyba teraz władze mówią, że 1200 polskich istnień. Uczniowie wrócą do Chorzowa 2 września. To był serwis Trójki. Dziś sporo chmur z przelotnymi opadami. Na zachodzie i w okolicach gór po południu możliwe burze. Na termometrach od 20 do 23 stopni nad morzem i na Pomorzu. 23 do 26 w większości regionów i 28 na Podkarpaciu. Wiatr na zachodzie i podczas burz do 75 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Sobota w Trójce. O 10:00 Wojciech Cejrowski.

Myślę, że to jest pozytywnie do świata usposobiona osoba, zawsze uśmiechnięta, dlatego też pomyślałem o Ani, no bo dużo jest właśnie takich po prostu pozytywnych utworów. Nigdy nie rozmawialiśmy zbyt długo o tym, co lubi, a spotykamy się na trójkowych korytarzach ponad 20 lat z Wiktorem Legowiczem. Może to pan Wiktor lubi takie wokalistki, które też śpiewają po francusku. Ania jest przecież taką pozytywną osobą. No i Łukasz Korusta miał rację. Ania Nowakowska, czyli Ania z drugiej strony lustra w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry państwu. Jesteś z drugiej strony lustra z własnego wyboru, ale o tym powiemy za chwilę. Podobno ten zestaw, który dziś przygotowałaś, to zestaw, nad którym pracowali wszyscy sąsiedzi. Troszkę tak. Pierwsza piosenka, którą państwo za chwileczkę usłyszą, to był właściwie wybór sąsiadów, bo odwróciłam pytanie. Ponieważ wspominałeś zawsze, żeby się przygotować do tej audycji, żeby wybrać utwory, które lubimy. Ja zapytałam sąsiadów, którzy w niedzielę akurat byli u mnie i którzy byli świadkami tego, jak się borykam z trudnymi decyzjami, na którą piosenkę się zdecydować, którą płytę wybrać i tak dalej. I zapytałam ich po prostu, z jaką piosenką ja im się kojarzę. Ponieważ czasami zdarza się taka sytuacja, że kiedy mam jakieś spotkanie, no to wiadomo, że gdzieś ktoś puści jakąś piosenkę i każdy prosi o taką, którą lubi albo która jakoś wpadła mu w ucho. No i ja właśnie proszę o tę, która jest jako pierwsza. Ja myślałem, że to było tak, że sąsiedzi powiedzieli, no wiesz Aniu, w niedzielę, to jak jeszcze śpimy, to o 7:15 włączasz zawsze to i to. Nie, to tak nie jest. To zwykle jest tak, że ja jeszcze śpię o 7:15, a oni pukają, czy mogę im zrobić kawę i oni wiedzą, że ja w niedzielę lubię długo pospać. No i wtedy przy kawie gra Gautier, tak? Tak. You felt so happy you could die. I told myself that you were right for me, but felt so lonely in your company. But that was love and to make us still remember. Just to był Goty, a ja przypomnę, że dziś gościem jest Anna Dołakowska, pani wydawczyni. Tak, w większości programów politycznych, co nie jest łatwym zadaniem, tyle mogę powiedzieć. Ale ja jestem pełen podziwu, kiedy ktoś przychodzi do Ani i tak mija na korytarzu, mówi, a czy masz telefon do tego i tego, tego polityka? Ta co Ania mówi, a zaraz ci powiem. I nawet nie otwiera telefonu, tylko z pamięci recytuje do wszystkich ministrów. No, do wszystkich może nie, ale początki faktycznie telefonów znam, to znaczy wiem, że czy się zaczynają na 501, 601, czy jakoś tak. Dalej nie zdradzaj, bo politycy będą mieli trudności. Nie, absolutnie. Nie mam zamiaru dzwonić. A poza tym zbyt wielu ich jest. I jeszcze jest jedna rzecz, o której wspomniał już Łukasz Karusta. Ania jest taką osobą, która uśmiecha się przez cały czas. Kiedy się ją mija na korytarzu, nie widziałem chyba jej nigdy, żeby miała smutną minę. Może się bardziej staram, żeby się uśmiechać. Faktycznie pomaga to w życiu. Człowiek powie dzień dobry, jak się uśmiechnie, to jakoś tak szybciej wracają dobre fluidy i złego nastroju się pozbywamy. Chociaż jak państwo doskonale się orientują, a czasami to słychać też z naszej anteny, bywa nerwowo, bo to jest taka praca, że a tu coś się wydarzy, a tu coś się zmieni, a tu ktoś nie przyjedzie, a tu się spóźni i tak dalej. No to się odbija na nas, więc te emocje, no nie jesteśmy robotami i te emocje gdzieś drzemią w nas, ale jeśli się uśmiechamy, no to jest nam po prostu łatwiej w życiu, to życie jest fajniejsze. Kolejny utwór? Kolejny utwór to jest taka moja ulubiona piosenka, z którą zaprzyjaźniłam się, jeśli tak mogę powiedzieć, prawie 20 lat temu. Właśnie sobie to uświadomiłam, bo 20 lat temu wszedł na ekrany przepiękny film, nominowany zresztą do Oscara bodajże w kategorii filmów nieanglojęzycznych, Tamta strona ciszy. To była taka historia dziewczynki, która słyszała, ale miała głuchoniemych rodziców. I ciotka tej dziewczyny postanawia jej pokazać świat dźwięków i zapoznaje ją z klarnetem. I tam jest przepiękna muzyka właśnie grana na klarnecie, muzyka klezmerska. Natomiast ten utwór jest takim motywem przewodnim, który daje nieprawdopodobną moc, niesamowitą energię. I on jest dla mnie takim dodaje mi takiego poweru, przepraszam za takie określenie, ale dodaje takiej fajnej energii, dodaje czegoś radosnego, mimo że treść jest oczywiście smutna, jest o miłości, tragicznej i tak dalej. Natomiast jest on niesamowicie pozytywny w swoim wydźwięku. To jest taki trochę jakby na przekór muzyka, na przekór słowa, tak? One są takie no, na dwóch biegunach jak gdyby zestawione ze sobą. I dlatego ją tak bardzo lubię. Ja przypomnę, że jeśli państwo mają pytania do Ani, to czekamy na maile i telefony 22 i 7 3, lub jatugram@polskieradio.pl, a zaśpiewa dla nas Gloria Gaynor. Bye. Dzień dobry, pani Ania dzisiaj gra, tak? Proszę jej przekazać taką informację, że za tą piosenkę, która w tej chwili leci, to już ją kocham. Pozdrawiam rówieśnik Trójki Szczęścia Żyrardów. 22,7 trójek. Też pana bardzo kocham, naprawdę. To szalenie miły, że mamy podobne upodobania. A ja powiem ci, że ja tę piosenkę gram w radiu przynajmniej raz w roku. No to już drugi raz zagrałeś. Sylwestra, teraz ty grałaś. O, przepraszam, no razem zagraliśmy. Razem tak, zagraliśmy. Żeby było... Wróćmy do tych polityków, z którymi spotykasz się na co dzień. Mhm. Czy była taka sytuacja, że znałaś... Tu nie mówimy o żadnej opcji politycznej, bo to nie ma żadnego znaczenia. To nie ma. Ale polityka z ekranu, znałaś go z radia i spotkałaś go prywatnie. Okazał się być człowiekiem zupełnie innym? To znaczy, to jest w ogóle troszkę zabawne, dlatego że w ogóle politycy, mam wrażenie, że jak wchodzą do studia i zapala się nasza czerwona lampka, uruchamia się mikrofon i wszyscy państwo mogą ich słyszeć, to stają się zupełnie innymi ludźmi. W momencie, kiedy oni w ogóle przychodzą do radia i siedzimy w saloniku, rozmawiamy o przeróżnych rzeczach, o dzieciach, o kotach, psach, o domach, o problemach, o wakacjach. Naprawdę o wszystkim się dyskutuje i oni są zupełnie innymi ludźmi. Oni mają zupełnie inne poczucie humoru. Są wyluzowani. Osoby, które są szalenie poważne na co dzień i które mają takie, no, srogie czasami miny, są absolutnie wyluzowani. Przepraszam znów za kolokwializm, ale potrafią na przykład odpowiadać mi na pytania cytatami z filmów Barei. No dla mnie to był szok, jeśli... Nie chcę przytaczać nazwisk i nie będę tego robić. Sensu. Nie ma sensu. Natomiast oni wszyscy są absolutnie inni. Jest niewielu polityków, którzy są tacy sami w tym życiu prywatnym, jak i w tym życiu takim medialnym, tak to nazwijmy. Natomiast miałam, powracając trochę do twojego pytania, zabawną sytuację, bo ja często niektórych polityków, zwłaszcza tych, którzy są po południu, znam przez telefon i doskonale wiem, kiedy jedzie do dentysty, kiedy musi tam żonie coś odebrać, na przykład jakieś kwiaty albo ma rocznicę ślubu, albo ma jakiś tam inny problem do rozwiązania i z tego powodu albo nie przyjedzie, albo się spóźni i tak dalej, i tak dalej. I my w tych relacjach jesteśmy, no nie chcę powiedzieć blisko, bo to za duże słowo, natomiast dużo o sobie wiemy. I bywa czasami tak, że znamy się tylko i wyłącznie, poznajemy się po głosach. I te kontakty po tam, nie wiem, 20 czy 23 latach, jak w moim przypadku, no są dosyć takie serdeczne. Natomiast zdarza się, że ja tych polityków, oni mnie nigdy nie widzieli, bo ja ich znam z ekranów telewizora, znam ich z czołówek gazet i tak dalej, natomiast oni mnie nigdy nie widzieli. Ja jestem dla nich anonimową osobą i zdarza się, że ich spotykam na przykład, nie wiem, w supermarkecie. To się też zdarzyło. I mówię dzień dobry. I oni absolutnie nie wiedzą, z kim mają do czynienia. I to jest taka chwila konsternacji. I jeśli mnie poznają po głosie, to jest pół biedy. I to wtedy już jakoś to zaczyna przybierać formę dialogu, bo na początku to jest taka wymiana monosylab między nami. Ja się oczywiście przedstawiam i tak dalej, i tak dalej. Natomiast to bywa zabawne. Zwłaszcza, że kiedy ma się do tego taki background, kiedy się wie tak dużo o tym człowieku, który stoi nagle naprzeciwko i, nie wiem, wybiera sobie rybę na obiad, czy ziemniaki, czy coś, czy cytrynę. Ale nie miałeś takiej sytuacji, że dzwonił polityk, mówi: pani Aniu, właśnie spóźnię się 15 minut, jeśli pani mi nie pomoże. Czy może pani, bardzo panią przepraszam, wskoczyć do sklepu na rogu kupić kilo truskawek? Nie, tak nie było. Tak nie było. Były inne sytuacje, ale takiej nie było. Ale wszystko przed nami. Teraz zaśpiewa jeszcze jedna pani. Nora Jones miała zaśpiewać. Nie pamiętasz? Pamiętam. Don't know why. Nie wiesz, dlaczego miała zaśpiewać? Zapomniałaś? A, wiem, dlaczego miała zaśpiewać, bo ją lubię, po prostu. No to posłuchajmy. I waited till I saw the sun. I don't know why I didn't come. I left you by the house of fun. Don't know why I didn't come. I don't know why I didn't come. When I saw the break of day, I wish that I could fly away. Instead of kneeling in the sand, catching teardrops in my hand, my heart is drained. driving down the road alone. My heart is drenched in wine, but you. Don't know why I didn't come. I don't know why I didn't come. I don't know why I didn't come. To było jeszcze jedno nagranie, które w twojej głowie zaistniało dzięki hollywoodzkim produkcjom, wspomniałaś. Tak, to faktycznie Nora Jones to była dzięki hollywoodzkiej produkcji. To była jakaś komedia romantyczna, gdzie ona tam występuje, oczywiście gra na fortepianie i tak dalej, ale poznałam ją dzięki kolegom z pracy, którzy postanowili mnie wyedukować muzycznie i filmowo i podrzucali mi przy okazji jednego z programów dla odmiany telewizyjnych różne płyty z nagraniami i w ten sposób wpadła mi w ręce Nora Jones i zresztą nie tylko ona jako wokalistka, ale faktycznie jakoś tak klimat jej piosenek szalenie mi odpowiada, bo to jest taki mój styl. Ja przy takich rzeczach się po prostu relaksuję, lubię odpoczywać. To jest taka szemrząca muzyka, która nie wymaga specjalnie, przepraszam za, nie chciałabym, żeby to źle zabrzmiało, ale nie wymaga myślenia. Ona tak odpręża i tak działa kojąco, łagodząco. Możesz odpłynąć troszkę. Można troszkę odpłynąć i sobie pomyśleć o zupełnie czymś innym niż polityka na przykład. No to i nie tylko. Na chwilę tych polityków zostawmy w spokoju. Ja bym chciał wrócić do swoich początków, no bo powiedzieliśmy, że to, że jesteś po drugiej stronie szyby, to jest twój wybór. To, że jesteś wydawcą, ale na antenie się pojawiałaś głosem wcześniej. Pojawiałam się, zaczynałam od Polskiego Radia jako reporter. W Łodzi zaczynałam, jak spora grupa tutaj pracujących. No mam parę koleżanek, tak. Mamy, pozdrawiamy wszystkich. I tam jako reporter pojawiałam się, pracując też głosem, robiąc różne relacje reporterskie, czy po prostu zadając pytania, czy odpowiadając kolegom w studiu na zadane pytania dotyczące jakiejś tam rzeczy, o której robiłam materiał. A pamiętasz ten swój pierwszy materiał w radiu? Nie, pierwszego nie pamiętam, natomiast pamiętam taki, który gdzieś mi w głowie został i pamiętam, że była to bajka reporterska i wymyśliłam sobie taki temat, bo to była totalna plaża, nic się nie działo. Bajka reporterska, to tak, brzmi ja troszkę współcześnie. Tak, ale to było ponad 20 lat temu. Jak w wakacje nie wiadomo o czym robić, to wymyślmy temat. Wymyślimy temat. Ja sobie wtedy wymyśliłam temat. Oj. Namęczyłam się okrutnie, a temat brzmiał, co słyszy słup telegraficzny. Ciekawe. Aha. Poszłam do pani, która pracowała w bibliotece dla dzieci i ona mi zrobiła taki klimacik szemrzących drzew i tak dalej, a potem poprosiłam dwóch aktorów z teatru dziecięcego, którzy często robili takie interakcje z dzieciakami, żeby wymyślili, że tak powiem, ad hoc, jakąś historyjkę i wymyślili, że był zjazd słupów w Słupsku, gdzie Szymon Słupnik i Antoni Słup spotkali się i rozmawiali o swoich problemach. No i to poskładałam, dołożyłam do tego jakieś dźwięki, zabarwienie i tak dalej. No i tak wyszła bajka reporterska. Czy słupy śpiewały po francusku? Nie, wtedy słupy nie śpiewały po francusku, bo Zaz nie była znana wtedy jeszcze aż tak bardzo. Bo to było 20 parę lat temu. Ale jest dobrze znana w tej chwili i wybrałaś właśnie jedną z jej piosenek. Jakbyś powiedziała dlaczego? Pewnie dlatego też trochę, ponieważ mam sentyment do francuskiego. Biegle mówisz po francusku? Absolutnie nie. W ogóle nie mówię po francusku, mimo że uczyłam się tego języka przez całe liceum i to była moja zmora, bo jakoś tak

poznał mnie z Armstrongiem, jeśli tak mogę powiedzieć, mój wujek, brat mojego taty, który kochał jazz i po prostu uwielbiał namiętnie pasjami. Pamiętam, że opowiadał mi kiedyś taką historię, że wszyscy ci, którzy próbowali naśladować Armstronga, konkretnie sposób jego gry, styl jego gry, i układali specyficznie usta, grając na trąbce, dostawali raka wargi. Nie mam bladego pojęcia, czy to jest prawda, czy nie, ale ta historia mi została w głowie. Nie wiem, czy chodziłam do pierwszej, drugiej klasy szkoły podstawowej, ale mówię, gdzieś to mi tam kołacze w głowie i tak się obija. A ty grałaś na jakimś instrumencie? Grałam, ale nie mam słuchu, ale bardzo próbowałam grać na fortepianie i na gitarze. Było to przyjemne, nie wiem, co może o tym powiedzieć mój nauczyciel, ale mnie to sprawiało radość. I tak chyba trochę jest, że muzyka najpierw musi temu, który ją wykonuje, gra albo śpiewa. To starałam się zawsze to robić bez świadków, żeby nikt nie był poszkodowany. Natomiast, tak jak mówię, nie wiem, co na to mój nauczyciel, natomiast ja uważam, że nie mam słuchu, bo mylę wszystko. Wielu rzeczy nie słyszę, jeśli chodzi o taki słuch muzyczny. To ja pamiętam, że w moim ogólniaku była orkiestra dęta i właściwie większość panów musiało w niej grać. No i na pierwszym spotkaniu pan nauczyciel, który prowadził zajęcia, żeby było śmiesznie, nie był wcale nauczycielem od muzyki, mówi tak, to każdy ma inną posturę, inne możliwości, w związku z tym ten na przykład dostanie taką trąbkę, ten jakiś tam inny puzon, akurat nie znam się dokładnie na instrumentach dętych, no i wskazał mnie wraz z kolegą, że ja dostanę ten jakiś mniejszy instrument, a kolega tę porządną, wielką trąbę. No i potem za tydzień wybierał nam instrumenty i dostałem razem z kolegą tę największą trąbę, jaka była możliwa. I powiedziałem, o nie, w takim razie ja się wypisuję. I wypisałeś się? I się nie nauczyłem, tak. To teraz może będzie Louis Armstrong, a o wakacjach pogadamy za chwileczkę. Magic spell you cast, this is love and rose. When you kiss me, heaven sighs, and though I close my eyes, I see love and rose. When you press me to your heart, and in a world apart, a world where roses bloom. And when you speak, angels sing from above. Everyday words seems to turn into love song. Give your heart and soul to me, and life will always be love and rose. Armstrong. Pan Jacek, dziękuję za ZAS, bo wraz z roczną Zosią potańczyli sobie przy radiu. Proszę bardzo, przyjemny z pożytecznym. A jeszcze wrócę na sekundę do Armstronga, który był też ukłonem w stronę muzyki francuskiej. Bo Edith Piaf jednak chyba jako pierwsza zaśpiewała ten utwór. I się, jak nie można się zdecydować, no to trzeba się najbardziej przypadającą sercu wersję zdecydować. No i tam taką się zdecydowałam. To teraz przejdziemy do pytania numer dwa, które słuchacz zadał ci przed piosenką, czyli o podróże, o wakacje. Powiem bardziej ogólnie niż szczególnie, uwielbiam Kanary i tam od wielu lat... O Wyspach Kanaryjskich? Tak, tak, o Wyspach Kanaryjskich. Jeśli tylko mam taką możliwość, to najchętniej tam wracam. Jakoś i klimat, i miejsce jest, są to miejsca, są to zresztą, każda wyspa jest inna, więc tak naprawdę nikt się nie może nudzić na Kanarach. Tylko trzeba chcieć coś zrobić na tej wyspie, nie tylko leżeć na plaży, które są niewątpliwie też bardzo, bardzo piękne i inne. No zależy gdzie. No zależy gdzie, no oczywiście, jeśli ktoś lubi czarne plaże. To Teneryfa. To Teneryfa, ale nie tylko. Lanzarote też jak najbardziej czarne plaże, natomiast przepiękne plaże na Fuerteventurze. No jedne chyba z 10 najpiękniejszych plaż świata, tak się o nich mówi. Ale tam wieje strasznie. Wieje, no ale dla tych, którzy kochają sporty wodne, no to przecież raj. No nie ma lepszego miejsca na świecie. A wjechałaś na szczyt El Teide, czy nie? Wjechałam, ale nie udało mi się wejść na Teide, bo tam trzeba mieć specjalne przepustki, bo tam ileś osób może w ciągu każdego dnia... Ale kolejką wjechałaś jak najbardziej. Kolejką wjechałam, tak. I jak się czułaś? Na początku dobrze i bardzo mnie dziwiło to, że ludzie tak siedzą i tacy bladzi są. Po czym... Mnie tam nie było z tamoła, taki byłem właśnie. Po czym przeszliśmy parę kroków i po jakichś 15 minutach usiedliśmy, żeby popodziwiać krajobraz, popatrzeć naokoło. No i był problem z wstaniem. Już ta choroba wysokogórska, jeśli tak to mogę nazwać, dopadła nas. Po prostu rozrzedzony tlen i kłopoty z oddychaniem jak najbardziej. Tam się uaktywniły. Ale na pewno miałaś takie miejsce na jednej z Wysp Kanaryjskich, które szczególnie cię zauroczyło. To było na Teneryfie jednak, bo Teneryfa urzekła mnie niewątpliwie tym, że tam są przeróżne krajobrazy. Jak człowiek chce być w takim bardziej, no, mrocznym, to jedzie na północ wyspy. Tam są chmury, które przetaczają się przez wzgórza. I jest chłodno. Z jednej strony góry, pasma górskiego, z jednej strony jest chmura, która przepływa przez drogę, a za drogą się rozpuszcza. Jest piękne, czyste niebo, widać daleko horyzont, jest cudowne słońce i tak dalej. Z kolei na południu jest bardziej tak stepowo, bym powiedziała. No i tam jest oczywiście Teide, ten najwyższy szczyt Hiszpanii i nie tylko. Natomiast no, jest coś tam, coś takiego magicznego. Nawet śmialiśmy się, jak byliśmy tam chyba 5 lat temu po raz pierwszy, że wybraliśmy sobie miejsce do życia. Gdybyśmy mogli tak na pstryk pojechać gdzieś i zacząć od początku, to chyba by było to miejsce. Nawet wybraliśmy sobie dom, który nam się szczególnie podobał, bo był taki trochę włoski, czyli był zbudowany z kamienia. Po jednej stronie ja mówię, ja biorę tę słoneczną stronę i tam biorę koty, a moja druga połowa mówi, to ja biorę tam, gdzie jest bardziej mroczno, bo on z kolei lubi takie, kiedy nie ma za dużo słońca, kiedy jest więcej cienia, kiedy nie ma upału, to są jego... że tak powiem, ulubione klimaty. To ja pamiętam moją wizytę na Teneryfie, gdzie mieszkałem właściwie na granicy, ale już po tej słonecznej stronie, w hotelu z widokiem na giganty, czyli na klify piękne, które tam są. I nie ukrywam, że tam było wspaniale. Można było usiąść rano po śniadaniu, wypić kawę i patrząc na taki cud natury, to każdemu polecił właśnie to. A tam jeszcze jak się pływa przy tych gigantach, to przecież tam są, to jest jakieś miejsce botanicznie niezbadane, że tam delfiny w ogóle, bodajże też jakieś rekiny, czy wszelkiego typu stworzenia morskie pływają tam, bo kiedy nie ma pożywienia w innych stronach Atlantyku, to one właśnie tam przypływają, bo tam ponoć zawsze pożywienie się dla nich znajdzie i wystarczy odpłynąć tak naprawdę 300 metrów od brzegu i one pokazują cudowne akrobatyczne sztuczki nad wodą, przepływają i po prostu człowiek patrzy i nie wierzy, że może podziwiać coś takiego. I tak sobie myślę, że fajnie jest móc docenić takie cuda natury, to co nam, że tak powiem, przyroda daje. To może teraz kolejne cudo muzyki. Cudo muzyczne też w klimacie francuskim. Chociaż byliśmy w Hiszpanii. Tak jest, ale francuski tak, w Hiszpanii po francusku da się porozumieć. Oh ma douce souffrance, pourquoi s'acharner, tu recommences. Je ne suis qu'un être sans importance, sans lui je suis un peu paro. Je déambule seul dans le métro, une dernière danse pour oublier ma peine immense. Je veux m'enfuir, que tout recommence. Dobry. Proszę przekazać pani Ani. Dziękuję, dziękuję. Fantastycznie. Dzisiaj nadaję. Coś wspaniałego. Anna Nowakowska dzisiaj dla państwa nadawała właściwie, bo powoli już kończymy. Dziękuję o czym nie za mówiliśmy wszystkie jeszcze? Telefony. A o wielu rzeczach nie mówiliśmy. Nie mówiliśmy o kotach, które lubisz. O kotach, o psach. Masz kota i psa? Mam. Miałam do niedawna dwa koty, teraz mi się ostał jeden i pies. No i lubię się relaksować wśród zwierzaków. To jest taka moja pasja, takie zamiłowanie. To też daje taki niesamowicie osadza człowieka tu i teraz, bo musi się skupić na zwierzęciu, bo ja na przykład, teraz się pochwalę, mam drugi zawód. Zostałam masażystą psów i kotów. Nie słyszałem wiem, jak to brzmi, wiem, jak to brzmi, ale wiesz, na przykład jak cię boli kręgosłup, to idziesz do masażysty, a taki pies to kogo ma iść? No też się pojawiają, zaczynają się pojawiać takie rzeczy. No w każdym razie ja to robię absolutnie prywatnie, hobbystycznie, a poza tym no, trzeba jakoś odreagowywać różne rzeczy, a właśnie tego typu zajęcia powodują, że trzeba się skupić nie na tym, co będzie, co było, tylko na tym, co się w tej chwili dzieje. No bo taki pies albo mu się podoba, albo się nie podoba i potrafi to pokazać. A czy w związku z tym twój pies z kotem żyją w zgodzie, czy każdy ma swój pokój? Nie, nie, żyję w zgodzie, śpię na moim łóżku. Anna Nowakowska dziś grała dla państwa. My dziękujemy również. Zofia Kruszewska, Halina Wachowicz, Dariusz Pieruk i Tomasz Żonda. A na koniec będzie jeszcze Tina Turner. Tak, i to jest moje życzenie dla państwa. Tego państwu życzę, o czym śpiewa Tina. I bardzo dziękuję.